Bilim kapısında verdim yılları, dinlediğim hak diyen alim kulları, sordum cennete giden bütün yolları. Bilim kapısında verdim yılları, dinlediğim hak diyen alim kulları, sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dediler cihattan gayrı, yakın yok dediler cihattan gayrı. Gördüm ki cihadın iki faydası, biri dünyada izzet, biri apayrı. Kuşandım ihlası, duayı silahı. İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı. İlim kapısında verdim yılları, dinlediğim hak diyen alim kulları, sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dediler cihattan gayrı, yakın yok dediler cihattan gayrı. İslam devletinde cephemi buldu, elimde silahım cepheye durdu. Kuşandım ihlası, duayı silahı. İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı. İlim kapısında verdim yılları, dinlediğim hak diyen alim kulları, sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dediler cihattan gayrı, yakın yok dediler cihattan gayrı. Yaklaştım mis kokulu gülen bir şehide, belli ki şehit kavuşmuş Rabbine. Mehir var mı dedin nurlu hurilere, mehir yok dedin er cihattan gayrı, mehir yok dedin er cihattan gayrı. İlim kapısında verdim yılları, dinlediğim hak diyen alim kulları, sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dediler cihattan gayrı, yakın yok dediler cihattan gayrı. İslam devletinde kurşun sıkmaya, bir kurşunla hurilere varmaya, keser şerbetini elden içmeye, ruhsat yok dediler cihattan gayrı, ruhsat yok dediler cihattan gayrı. İlim kapısında verdim yılları, Dinlediğim hak diye nani kulları. Sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı.